Italia. Jebane la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Nagle wszystko klei się jak Afgan. Który to już raz? Myślałem, że mam brata, ale to był prank. Myślałem, że jak D'Artagnan, wszyscy za jednego, że będziemy Armaniak. Pić, palić kanapizna w czasach, ale to był skam, jak Sakała. Dałem się nabrać, zachowałem się jak baran. Pozmieniał się landszaft, zamawiałem gnoki, ale jest aliata. Niech błogosławiona będzie moja tratwa. Wjeżdżam na sfer, jakbym zdobył Trafalgar. Będzie dobrze, dzieciak, spokojna twoja rozczochrana. Czuj, czuj, czuwaj, bo czuwa, czuwa gabra. Bumbo kla, viva l'Italia. Wjechałem ci na panie jak bandama. Nie do rozjebania tak jak dom kombatanta. Lepiej zaczekać zamiast napierdalać falstart. Ram ta ta tam, trzymam piękny świat, mów mi Atlas. Nie zgadza nam się skala. Oh my god, przebrała się miarka. Od Minecraft do Minecraft. Belmont jako mania przeszła najśmielsze oczekiwania. Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap. Jebać was. To miał być interes, tak jak Baba Gam. Baba Gam. To miał być afterek, a nie parę lat. Parę lat. Zniknąłem jak panele, które zjada bas. Miałem się nie żegnać, jednak mówię tobie pa. Papardele a la Arabiata. Myślałem, że enough, jednak saga trwa. Kurwa mać.